آهنگ مثل گلستان ابراهیم فرستاده به نادیر فرکانسا بلاک میشه. حضور من همینجاست وسط جهنمت. آب بخور شفا بگیر. معبد من هفتره، معدن من از دم من گمتره، مکتب من رفتن از این دم من بمتره. بعد از این همه ترس و بی‌معرفت تو دفترت، بلند کن میتو رو لب پیش و حقیقت تحقیق زدش تو مطلبت. برای این کافیه که فقط ازت رد بشم، پس تا وقتی برنگشتم با من ترسکم حرف نزن. باید با هم را بیای با هر قدم صد قدم. نه تو بسترم اصله هست، نه رو دفترم منگن هست، نه سربازان تو خندرن، نه سردارم تو جنگ بعدی معتلن، نه کمپلکس جنسیه تو کورکیت میشه توی بند بعدی بر طرف پیش رو گایی تزریق میشه زهر صوفی از علم.